wybierać Enskive niebat ab effectu ad adversa sua de sensus a sensus que qui coniungebat como edias amores et casus Enskium nem memoriam relinquere legit protagonista possibilium detronizatus Vel in lapsu, vel in gloria contentus, Satanas redemptus et Deus condemnatus. In omnibus et in me diversificatu, puer qui ludum sum incepit. Iugum quod propter te abdicavi, alfa lucis, omega timoris. Non audivi, sensi, dolorem angustissimum, et solitarium, et gaudium sublimissimum, et amantem, sic intellexi omne pati eden esse. Post paucos dies, de sensu librorum meorum quesivi, narrativis humiliationum et triumphorum meorum et vox Dei in mente mea resonavi Dum homines meorumque credo iudico cinere sedificati tolle et in toletanis fornacibus compla Uciant nos existere Linguam tamil reliqui Et linguam hispanicam recuperavi Quae toleti verba maiorum meorum fui Ex inde ibi scribo De celo acerbo Propter cafiglam